15. Justyna Mączka i Radosław Mróz. Zapraszamy na serwis Trójki. W siedzibie NATO w Brukseli już pojawiają się liderzy państw sojuszu. Za godzinę rusza szczyt i po raz pierwszy weźmie w nim udział prezydent Trump. Po raz pierwszy od 10 lat wypłaty odszkodowań za wypadki drogowe nie przekroczyły kwoty zebranej w składek OC, ale to nie oznacza, że skończą się podwyżki. W tym serwisie Trójki powiemy także o mobilnych laboratoriach do kontroli paliw, które właśnie ruszają w trasę. Na początek w serwisie Trójki Bruksela, tam za godzinę rusza szczyt NATO. W siedzibie pojawiają się już liderzy państw. Polskę będą reprezentowali prezydent i szef MON. Kilkanaście minut temu Andrzej Duda był pytany o to, czego spodziewa się po tych obradach. Chciałbym, żeby NATO jak gdyby ten trend utrzymało rzeczywistego istnienia sojuszu na wschodniej flance, bo to jest niezwykle ważne dla bezpieczeństwa. To jest realizowane. Chciałbym, żeby było realizowane konsekwentnie i mam nadzieję, że sojusznicy będą o tym mówili. Ja będę o tym mówił na pewno. Szczyt w Brukseli będzie pierwszym spotkaniem europejskich przywódców z nowym amerykańskim prezydentem Donaldem Trumpem. Rozmowy będą krótkie, zaledwie kilkugodzinne i są traktowane jako zapoznawcze. Nie są spodziewane żadne ważne decyzje lub przełomowe deklaracje polityczne. Po raz pierwszy obrady będą miały miejsce w nowej siedzibie sojuszu, która ma być symbolem nowoczesności i jedności. Kosztowała ponad 1 000 000 000 euro. Beata Płomecka. Z lotu ptaka nowa kwatera główna NATO przypomina splecione palce i może być, jak mówią dyplomaci sojuszu, symbolem nowego otwarcia w relacjach transatlantyckich. Nowy dom dla nowoczesnego sojuszu, mówił sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg. Nową siedzibę sojuszu postawiono w miejscu, gdzie toczyły się walki w czasie I i II wojny światowej. Podczas budowy kwatery głównej znaleziono kilka bomb. W miejscu, które kiedyś było polem bitwy, będzie prowadzony dialog, będzie prowadzona współpraca. Budynek jest nowoczesny i ekologiczny, wykorzystuje maksymalnie światło dzienne, ma specjalny system zbierania wody deszczowej. Do końca roku wszyscy dyplomaci i wojskowi sojuszu przeniosą się do nowej siedziby z obecnie wykorzystywanych budynków przypominających baraki. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie Trójki teraz o zderzeniu tira z tramwajem w Warszawie na osiedlu Annopol w dzielnicy Białołęka. Dwie osoby, motorniczy i pasażerka tramwaju, zostały ranne. Tramwaj wypadł z szyn, ale nie przewrócił się, informuje Mariusz Dragan ze Stołecznej Straży Pożarnej. Samochód ciężarowy przewoził substancję chemiczną. Żaden z pojemników przewożonych nie uległ rozszczelnieniu. Zagrożenia żadnego na chwilę obecną nie ma. Ranni mają lekkie obrażenia. Ruchem w miejscu wypadku na ulicy Inowłockiej kieruje w tej chwili policja. Na koniec 2016 roku w ujęciu rok do roku stawki ubezpieczenia OC wzrosły średnio prawie o 29%. I dzięki temu w pierwszym kwartale tego roku po raz pierwszy od 10 lat wypłaty odszkodowań nie przekroczyły kwoty zebranych składek. Paweł Sawicki z Komisji Nadzoru Finansowego przyznaje, że we wrześniu 2015 roku KNF wezwał ubezpieczycieli do takiego ustalenia składki, żeby bilans nie był ujemny. Ceny OC zaczęły rosnąć. Jest efekt, co nie oznacza, że to koniec podwyżek. Na koniec pierwszego kwartału, to są bardzo świeże dane, ten wynik techniczny, on wynosi 85 milionów na plus. W tamtym roku mieliśmy minus 315 milionów, także no można powiedzieć, że te podwyżki składek, które zostały dokonane, jakiś efekt przyniosły, natomiast no ja bym tutaj nie obwieszczał jakiegoś wielkiego sukcesu. Nie wiadomo bowiem, jakie będą wyniki finansowe ubezpieczycieli w kolejnych miesiącach. A KNF wyjaśnia jeszcze, że każde rozszerzenie zakresu odpowiedzialności zakładów ubezpieczeń oraz zwiększenie wysokości wypłacanych odszkodowań bezpośrednio wpływa na wzrost cen obowiązkowych ubezpieczeń samochodowych. I zostajemy przy temacie związanym z motoryzacją. Krajowa Administracja Skarbowa dostała dzisiaj mobilne laboratoria do kontroli paliw. Na razie to są dwie furgonetki wyposażone w odpowiedni sprzęt, za pomocą którego można zbadać nie tylko jakość paliwa, ale także czy jest legalne. Kontrolowane będą cysterny przewożące paliwa. Jest to laboratorium mobilne, inspektor celny Robert Erman, które zostało skonstruowane po to, żeby zapewnić kontrolę głównie paliw płynnych, w szczególności oleju napędowego i benzyn. Parametry jakościowe, które określimy, pozwolą nam na sprecyzowanie stawek podatku akcyzowego. Załóżmy, że jestem kierowcą takiej cysterny. Państwo mnie zatrzymują, pobierają próbkę. Cysterna i kierowca stoją do czasu... Podkomisarz celny Grzegorz Dąbrowski. Aż przeprowadzimy analizę tych towarów, analizę dokumentów, porównujemy sobie wyniki naszych badań z przedstawionymi dokumentami. Jeżeli stwierdzimy, że nie ma podstaw do tego, aby daną cysternę zatrzymać, to on sobie pojedzie. Kontrola się na tym zakończy. Ile czasu będzie trwała? Mniej więcej? Maksymalnie, proszę panią, do godziny czasu. Najczęściej fałszowany jest olej napędowy. Według szacunków na chrzczeniu wszystkich paliw Skarb Państwa traci około 40 miliardów złotych rocznie. Do tego tematu wrócimy w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki, a kolejne informacje w serwisie Trójki o 16. Do końca dnia. Sporo chmur, ale też przejaśnienia, lokalny opad deszczu, a na wschodzie burze. W nocy jutro pochmurno z rozpogodzeniami, miejscami opad deszczu, nad morzem porwisty wiatr. Nad ranem od 8 do 10 stopni, a w piątek w ciągu dnia w Augustowie 18, w Warszawie 21, w Zielonej Górze 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś w Klubie Trójki zastanawiać się będziemy, czy Europa będzie musiała przyjąć jedną walutę, czy duet Macron-Merkel zdynamizuje nasz kontynent i czy Niemcy będą musieli płacić za długi części krajów strefy euro. O tym wszystkim dyskutować będą publicyści Tomasz Wobleski, Olga Harczuk-Doleśniak i Jędrzej Bielecki. Zapraszam, godzina 21, Piotr Semka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zakupy na 50 rat w Saturnie. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po lodówkę Siemens. 186 cm. Inox z komorą świeżości na owoce i warzywa. A plus za 2199 zł. Saturn. Technologia tak ma. Tu Tomasz Kamel i opcja promocja w Play. A w niej iPhone SE. Lekki i kompaktowy. Z większą pamięcią 32 giga i 4-calowym wyświetlaczem Retina. Teraz iPhone SE za złotówkę. Taniej o 458 zł. Szczegóły na play.pl. Play. Z okazji Dnia Matki w Sephora wybrane zapachy kupisz 30% taniej. Teraz Lancôme La Vie Belle lub Yves Saint Laurent Black Opium w wyjątkowej cenie 189,90. Wiele pomysłów na prezent znajdziesz w perfumeriach Sephora. Sephora. W Media Expert tydzień mega przecen. Na przykład nowoczesne telewizory Smart 4K Ultra HD. Taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Mamo, a dlaczego mięso ze Stokrotki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład obiadowa ćwiartka z kurczaka, jedyne 3,49 za kilogram. A pomidory polskie tylko 3,44 za kilogram. Stokrotka, świeżość na uwadze mamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 15. Elżbieta Korczeńska. Zapraszam. Czas niezwykły. Mieszkamy obok siebie, ale często nawet się nie znamy. Żeby się spotkać, czasem potrzebujemy okazji, a taka właśnie nadchodzi. Dzień sąsiada. W Warszawie już w najbliższą sobotę, 27 maja, ale takie dni będą się odbywały w różnych miejscach do końca wakacji. W cyklu Na wyciągnięcie ręki opowiemy o kurruchu sąsiedzkim i o tym, jak zorganizować właśnie taki dzień sąsiada samemu. A w studiu będziemy mieć dziś wspaniałych gości z Fundacji Niewidomych Żeglarzy Ślepa Kura. Osoby zarażające nie tylko żeglarską pasją, ale też radością życia, poczuciem humoru i miłością do poezji, muzyki i piosenek żeglarskich w szczególności, ale nie tylko. Przybliżymy Państwu projekty tej fundacji, uchylimy też rąbka tajemnicy, co będzie się działo podczas czwartej edycji festiwalu Bieszczady pod Żaglem. Zapraszam, zostańcie Państwo z nami. I am sailing home again, across the sea. I am sailing stormy waters to be near you, to be free. I am flying. The sky, I am flying, passing high clouds to be near you, to be free. Can you hear me? Can you hear me? czasie niezwykłym zapraszam teraz na spotkanie z żeglarzami z Fundacji Ślepa Kura, Fundacji Niewidomych Żeglarzy. W studiu są już goście Ewa Kuczbajska, sekretarz fundacji, i Ryszard Pożar, prezes fundacji i twórca tej fundacji, i pan Rafał Gorgolik, też z tej fundacji. Witam państwa bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Ahoj. Zacznijmy od wyjaśnienia, co Ślepa Kura, która widnieje w nazwie fundacji, ma wspólnego z żeglarstwem? Jak zastanawiałem się, jak nazwać fundację, którą zakładałem, przypomniałem sobie przysłowie: trafiło się ślepej kurze ziarno, tak jak się trafiło ślepemu człowiekowi żeglowanie. No i postanowiłem tak też nazwać tą fundację i zostało właśnie już tak później ustalone z kolegami. Tylko do pełnej nazwy musiałam dołożyć Fundacja Niewidomych Żeglarzy, bo sama Ślepa Kura jakoś nie za dobrze brzmiała. Rozumiem, że państwo lubią prowokować. No tak, to fakt, bo żeglowanie jest to też taką prowokacją. Życie na wodzie, na morzu, współpraca z wodą, z wiatrem. Cała nasza działalność na wesoło, pogodnie, z dystansem do naszego kalectwa, także większość ludzi, która żegluje, nie tylko niewidomi, są zawsze raczej pogodnymi ludźmi i prowokacyjnymi w życiu. A czym dla państwa jest żeglarstwo? Znaczy ja uczyłem się żeglarstwa, mieszkałem w Sanoku wtedy i Zalew Soliński się wypełniał i moje kontakty z wodą, z żeglami zaczęły się właśnie tam, na tak zwanym Morzu Bieszczadzkim. Tam uczyłem się rzemiosła żeglarstwa. Dzięki ludziom, którzy pomagali mi w tym, bo już wtedy widziałem słabo. Wspaniałych ludzi zawsze spotykam na swojej drodze i dzięki temu właśnie żeglarstwo rozwinąłem i później przekazywałem to wszystko też ludziom ze Związku Niewidomych w Rzeszowie. Później przeniosłem się do Warszawy i w Warszawie zaczęło się już żeglarstwo po morzach i oceanach. No, w większym zakresie to współżycie z wodą, z wielkimi przestrzeniami, z wiatrem i wciąganie właśnie niewidomych ludzi do tych przyjemności w zasadzie. A łatwo jest osoby niewidome namówić do żeglowania, to jednak jest ogromne wyzwanie. Znaczy, kontakty z niewidomymi mamy rozległe bardzo i jak robimy jakąkolwiek imprezę żeglarską, to ogłaszamy ją przez internet najczęściej albo tą pocztą pantoflową i zbieramy chętnych. Dosyć to łatwo idzie. No bywają jakieś trudności, bo niektórzy ludzie boją się jednak ryzyka, ale po ryzyku pierwszym już później łatwo jest z nimi nawiązać kontakt i żeglować w dalszym ciągu. Pan Rafał Gorgolik tutaj się uśmiechał. I czy pan ma podobne doświadczenia? Czy łatwo właśnie namówić osoby niewidome do żeglowania? Przede wszystkim osoby niewidome trzeba namówić. To jest zawsze ten lęk, ten strach. Może nie przed całą przestrzenią, przed samą wodą, ale chyba przed tym, że czy ja sobie poradzę, czy ktoś się tam na tej łódce mną zaopiekuje. Pierwszy raz ja popłynąłem, tak samo bardzo się tego bałem. Nie wiedziałem, co będzie. Znałem tylko, że tak powiem, pływanie szuwarowo-bagienne, jeziorowe. A tu na morzu tak naprawdę co będzie? No, udało się, popłynąłem. Mój pierwszy raz był na jachcie Pogoria i bardzo szybko zorientowałem się, że bardziej ludzi fascynuje moja odwaga jako osoby niewidomej, która zgodziła się, znaczy zechciała popłynąć i chcą mi pomóc, niż to, żebym ja musiał, nie wiem, prosić o wsparcie, tak? Raczej zainteresowanie mną było większe, niż ja się musiałem interesować tym, by ktoś mi w czymś pomógł. Dla mnie była to ogromna przygoda, wielka frajda. A pozyskiwanie samych osób niewidomych, tak jak tu Ryszard wspomniał, jest to w tej chwili internet, bo jednak media elektroniczne to dużo, ale znajomości też w środowisku osób niewidomych, kontakty przez Polski Związek Niewidomych, czy też próba kontaktów z ośrodkami zrzeszającymi dzieci niewidome, to jest właśnie ze szkołami i podobnymi miejscami. Czas niezwykły. Powiększenie. tryskają humorem, są pogodzeni ze swoim życiem, uśmiechnięci i bardzo rozśpiewani. I no tak nasz kolega Kuba Witkowski opowiedział swoje wrażenia po wizycie na próbie Fundacji Ślepa Kura, bo fundacja ma też swój zespół szantowy, zespół, który gra w bluesowo takim szantowym trybie, a jakby tego było mało, też państwo do tego żeglują. Posłuchajmy. To jest wyzwanie, jakieś nowe wyzwanie. Sławomir Nowak, żeglarz i gitarzysta zespołu Ślepa Kura. Ja generalnie też lubię różne wyzwania. Im większy sztorm, tym ja lepiej się czuję. Nie wiem, czym to jest spowodowane. Piotr Chyłagoniewicz, żeglarz i basista zespołu Ślepa Kura. Ta adrenalina, wyzwalenie we mnie, jakieś endorfiny, jakieś takie poczucie takiego tak naprawdę chyba szczęścia. To, czy ktoś widzi, czy nie, nie ma w tej sytuacji największego znaczenia. Oczywiście są pewne sytuacje, gdzie jest potrzebna w tej chwili pomoc osób widzących. Czyli taka załoga składa się z osób widzących i niewidzących. Tak, musi być kapitan, muszą być profesjonaliści, tak, którzy tą całą łajbę poprowadzą i będą trzymać rękę na pulsie. A pan pamięta ten swój pierwszy rejs? Był jakiś stres, obawy? Na pewno. Większość tak naprawdę rejsów fundacyjnych są to rejsy morskie, więc no, tutaj to już nie jest jakaś taka zabawa, że sobie tam gdzieś wypływamy na jezioro. Mój pierwszy rejs jeszcze był w warunkach też niezbyt dobrych. Nie był to może sztorm, ale tak w granicach 6 stopni Beauforta, powiedzmy morze przez cały czas, także no, trochę bujało. Poza tym łódka, którą płynęliśmy, była jaka była. Kiedyś płynęliśmy na większej jednostce, kapitan Głowacki. Przepiękny dwumasztowy statek, rejowiec. Też jednej nocy złapał nas dość konkretny sztorm. No i była taka dość zabawna sytuacja, że wiało jak cholera. Wyszedłem sobie, nie mogłem zasnąć w koi, bo mi wszyscy naustawiali na stoliku ciort wieczego, więc to wszystko ze stolika spadało mi co chwilę na głowę, więc się wkurzyłem, wyszedłem zapalić i nagle przychodzi kolega. Słuchaj, płyniemy półtora węzła. Jak to półtora węzła? No do tyłu. Jak to do tyłu? A bo chłopaki zrobili zwrot przez sztak i reje zaczęły pracować wstecznie i płyniemy do tyłu półtora węzła. Pani kapitan się wkurzyła, oczywiście alarm, czyli wszystkie łapy na pokład. No i trzeba było żagle zwinąć, odpalić katarynę popularnie, czyli silnik, rozpędzić go tak, żeby on szedł jednak do przodu i trzeba było żagle stawiać na nowo. No była to wielka, no czy móc, ciężka praca, gdzie wtedy też przeżyłem chwilę grozy, bo obuwie moje się nie sprawdziło na blaszanym pokładzie. Wybierałem akurat jakiegoś V-grota chyba. Pociągnąłem linkę, poczułem, że mi po prostu pokład odjeżdża od stóp, statek był przechylony. Wychyliłem się na chwilę za burtę, wyniosłem się na tej lince za burtę, ale wróciłem z powrotem, pracowałem dalej. To takie wspólne pływanie z ludźmi, zwłaszcza ludzi, których się zna, których się lubi, jest czymś, co ludzi bardzo zbliża. To są szczególne warunki, gdzie można poznać się lepiej. W sytuacjach, zwłaszcza jakichś takich bardziej ekstremalnych, wiadomo, że musimy tam stanowić jakiś zespół. I dzięki temu, dzięki wspólnemu pływaniu, no myślę, że nas chociażby tutaj, ludzi z kapeli, kiedy pływaliśmy razem, na pewno nas to jeszcze jakoś bardziej zbliżyło do siebie. No tak, a jak panowie nie pływają, to panowie grają. Granie to jest taka też pewna dla nas odskocznia od takiej szarej rzeczywistości. To co? Zagrają coś panowie dla nas? Nie. Nie? Rozumiem, że to był żart. Żeglarski żart. Ależ oczywiście. A nie. Brak wzroku nie jest problemem, to jest brak jak każdy człowiek inny brak. Ktoś nie ma pieniędzy, źle funkcjonuje, ktoś nie ma kapelusza zimną w głowie, ktoś nie ma butów, chodzi boso. My nie mamy wzroku, chodzimy z białą laską i to jest tylko i wyłącznie tak naprawdę pewien brak. No, jak tutaj w naszej fundacji pływamy i my się nie boimy tego pływania. Nierzadko sprawdzamy się na statku lepiej niż osoby widzące. Przede wszystkim większości z nas nie dokucza choroba morska. Myślę, że dlatego, że jest to spowodowane też jakoś takim psychicznym aspektem, że my nie widzimy tego, że ten horyzont nam się gdzieś tam kołysze. Znam osoby, ja też czasami to robię, że ja potrafię jeździć na rowerze za kimś. To się da wyćwiczyć. Potrafię kierować samochodem, jeżeli jeździć dookoła cicho, potrafię wystawić głowę za okno samochodu i kierować tym samochodem. Do tego to lepiej niech pan się nie przyznaje. Bo mi prawo jazdy zabiorą. Z problemami trzeba walczyć, a z pewnymi brakami wystarczy się pogodzić, przejść na tym do porządku dzielnego i da się z tym żyć. No tak jak tutaj na załączonym obrazku, jeżeli chodzi o nas, marynarzy. Kto może brać udział w Państwa rejsach? Czy każda osoba, która się zgłosi, i tu nie myślę tylko o osobach niewidomych, ale też o osobach widzących, które chciałyby być na przykład wolontariuszami podczas takich rejsów, czy mogą brać udział? No, pływać każdy może. Trochę lepiej, trochę gorzej. No, w związku z tym my jakby najbardziej chcemy pływać, znaczy jak to czasami mówię, wozić po morzu osoby niewidome. No, zależy nam na tym, żeby te osoby, które zechcą pływać, nauczyć żeglarstwa. To też osoby, które z nami płyną, czyli powiedzmy wolontariusze, no, byli profesjonalnymi żeglarzami i też, jakby to powiedzieć, też trzeba tych profesjonalnych żeglarzy ówcześnie przyswoić do tego, by byli w stanie pomóc tym niewidomym. Czyli namawiają państwo. Namawiamy, gorąco namawiamy, ale jak zaczynaliśmy całą naszą przygodę, to tak naprawdę dużo osób testowaliśmy, które będą w stanie wziąć udział jako właśnie ci wolontariusze, którzy się sprawdzą i będą potrafili się zająć, przekazać to. Tutaj można wspomnieć nieocenioną naszą panią kapitan Magdę Noworolską, ale też poszukiwanie osób niewidomych nie jest już takie trudne. Jest kilka akcji, które się odbyły, kilka innych instytucji, które organizowały rejsy i pływanie dla osób niewidomych. Jest w środowisku osób niewidomych i niepełnosprawnych zaangażowanych mnóstwo osób zainteresowanych samym żeglarstwem i one chętnie się zgłaszają. To naprawdę wystarczy ogłosić i chętnych jest mnóstwo. Tu musimy powiedzieć, no, że największą barierą jednak jest to, że jest to kosztowny sport zdecydowanie, więc dlatego fundacja między innymi, by móc pozyskać środki, a właśnie z tych pozyskanych środków móc zorganizować rejsy no, przystępne dla przeciętnej osoby niewidomej, która no, nie ma co ukrywać, majątku raczej się na ręcie nie dorobi. A czy mają państwo już jakąś swoją bazę? Czy udało się państwu taką bazę zdobyć? Znaczy bazę zaprzyjaźnioną mamy na pewno w Poleńczyku, gdzie odbywały się pierwsze szkolenia nowych, zupełnie świeżych, niewidomych i nie tylko niewidomych, też wolontariuszy. Zaprzyjaźniona baza w Poleńczyku dzięki ludziom, którzy tam... Ja mieszkałem, muszę wspomnieć, w Poleńczyku przez 20 lat i tam mam wielu przyjaciół, którzy bardzo, bardzo pomagają. W Trzebieży, to z kolei jesteśmy członkiem Polskiego Związku Żeglarskiego i w Trzebieży też już mamy też, można powiedzieć, przytuleni jesteśmy do tej przystani. W tej chwili tam zachodzą duże zmiany i właśnie niedługo będziemy też kontynuowali rozmowę na ten temat. No i Górki w Gdańsku, gdzie współpracujemy z Delfią. Poza tym no, na Mazurach nie bywaliśmy, jakoś tak się składało właśnie, że raczej tylko Bieszczady, Solińskie Morze, Bieszczadzkie Morze i Morze Bałtyckie. W tych miejscach na razie urzędujemy w zasadzie, można powiedzieć. To gdzie w najbliższym czasie będzie można państwa spotkać na wodzie? Na wodzie w najbliższym czasie będzie nas można spotkać na Bałtyku i w sierpniu będziemy jeszcze bo jest też festiwal balady żeglarskiej i piosenki turystycznej, który też organizujemy i tam w tym czasie będziemy robili też regaty i będzie nas tam można zobaczyć i z nami popływać w fregatach. O festiwalu opowiemy za parę minut, a ja chciałam przypomnieć, że czynny jest nasz telefon 22 i 7 trójek. Rozmawiamy dziś o żeglarstwie osób z niepełnosprawnościami. Być może mają Państwo pytania do gości z Fundacji Niewidomych Żeglarzy Ślepa Kura. Czekamy na telefony 22 i 7 trójek. Mogą też Państwo pisać niezwykły@polskieradio.pl. Niezwykły bez polskich znaków. Tak już w takim nastroju muzycznym porozmawiajmy o zespole szantowym, który ma fundacja. Czy duże jest zainteresowanie tego typu działalnością żeglarską w fundacji? To znaczy zespół powstał równocześnie, właściwie rok wcześniej już powstawał przed zarejestrowaniem oficjalnym fundacji. spotykam niewidomych muzyków i widzących, bo my nie izolujemy się tak absolutnie, jako tam nie izolujemy się od ludzi widzących, także współpracujemy w każdym możliwym momencie i festiwal i zespół też tak powstawał właśnie dla festiwalu i dla naszej fundacji. To zespół szantowy, nie tylko, bo też bardzo dobrze gramy bluesa, mamy świetną harmonijkę, świetnych solistów. Zupełnie przyzwoicie to brzmi. Także czy zespół większość powstał... członków fundacji to są muzycy, czy żeglarze? Czy jedno i drugie? Jedno i drugie, bo nawet nakręciliśmy film o właśnie muzycy i żeglarze niewidomi płyną dookoła Bałtyku. Nakręciliśmy trzytygodniowy rejs trwał. Rejs trwał 3 tygodnie i nakręciliśmy film w czasie tego rejsu. Właśnie i o muzyce, i o żeglowaniu. Ale rozumiem, że to, żeby wybrać się z państwem w rejs, to nie jest warunek, że trzeba śpiewać. No, nie jest to warunek, ale jeżeli się nie śpiewa, to wtedy się podaje na przykład jakieś, jak się to nazywa, dobre trunki, żeby było lepiej solistom śpiewać. Porozmawiajmy o festiwalu Bieszczady pod Żaglem, bo to jest taka dodatkowa działalność, nie związana z żeglowaniem, ale właśnie z tym zespołem szantowym i z tą działalnością taką artystyczną. Kochają państwo poezję, kochają państwo muzykę, ale no, zorganizowanie festiwalu i to kilkudniowego to jest jednak ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Państwo się na to porwali. Nieduża fundacja. Oczywiście, że to jest ogromne przedsięwzięcie i wymaga od nas dużego zaangażowania. Niemniej jednak nasza energia i dobre chęci mają pozytywne efekty. W tym roku to już 4. edycja festiwalu. 11-12 sierpnia. Ale co takiego państwa napędza do tego, żeby to robić? Bo no, 4. raz to znaczy, że pomimo jakiegoś ogromu tej pracy organizacyjnej państwu się chce. To jest ogromna satysfakcja dla nas móc gościć na scenie muzyków z całej Polski. Widzieć ich radość z występu. W ogóle tam w Polańczyku jest przesympatyczna atmosfera, bardzo sprzyjająca dobrej integracji energii. O, i dobrej tak. energii. A proszę mi powiedzieć, do kogo adresowany jest ten festiwal? Czy są coś tacy adresaci konkretni? Nie ma konkretnych adresatów. To począwszy od dzieci, poprzez młodzież, ludzi dorosłych, aż dla ludzi troszkę starszych, którym nieobca jest muzyka, którzy mają jakąś pasję taką posłuchania muzyki, pośpiewania z nami. I właściwie w Polańczyku spotykają się ludzie w różnym wieku. A kto może wystąpić na scenie festiwalu? Czy każdy może się zgłosić i zaprezentować swoje umiejętności? Mamy stronę internetową, na której jest opisane są warunki, według których można się zgłosić do festiwalu. Później Rafał jeszcze przypomni dokładnie stronę, która temu służy. I tam dostajemy... A jaki adres tej strony jest? Adres jest Bieszczady pod Żaglem. www.bieszczadypodżaglem.pl. Nie, no, każdy, kto wejdzie na stronę, dowie się trochę więcej o naszym festiwalu, bo ten festiwal naprawdę ewoluował. Kiedy go zaczęliśmy organizować, to tak naprawdę wychodziliśmy na... No, zorganizować festiwal nie jest łatwo. No, wsparła nas gmina wówczas. No, był to pomysł Rysia. Chciał festiwal, wymyślił festiwal, mieszkał w Polańczyku. Kojarzyło mu się to z żaglami, a poza tym no, też z poezją. No, każdy też te Bieszczady kojarzy, że tam są ta magia, te anioły, to wszystko tam jest. No i tak wystartowaliśmy. Pierwszy festiwal w ogóle odbył się na parkingu, na jakiejś scenie przywiezionej. Powoli to ewoluowało. No, w tej chwili Polańczyk dysponuje już piękną muszlą koncertową, w której to się wszystko odbywa. Ale my powoli właśnie zaczęliśmy no, starać się docierać, żeby zaprosić jak największą liczbę uczestników, tak? Bo tak jak Ewa mówiła, od najmłodszych do najstarszych. Profesjonaliści mogą wystąpić, równie dobrze mogą wystąpić amatorzy. Każdy może się zaprezentować, zaśpiewać. W jakich dniach odbędzie się festiwal? Festiwal odbędzie się 11-12 sierpnia w Poleńczyku w tym roku. Jeszcze można się zgłaszać do 15 czerwca. Przyjmujemy zgłoszenia. Mamy bardzo cenną nagrodę, co jest już owiane pewną tajemnicą, ale związana jest na pewno z profesjonalnym nagraniem i zarejestrowaniem materiału, może nawet i promocją tego. Ale rozumiem, że nie możemy tego jeszcze powiedzieć. No, tajemnica. Myślę, że pewne informacje będziemy za jakiś czas publikować, informować szerzej, ale no, nie chcemy wyprzedzać pewnych faktów. A na co mogą liczyć uczestnicy tego festiwalu? Uczestnicy festiwalu mogą liczyć na pełne zakwaterowanie i wyżywienie. Jeśli chodzi o artystów, też tutaj zależy nam bardzo mocno na integracji, więc sporo osób też kojarzy, mimo że, znaczy, że my jesteśmy organizatorem jako Fundacja Niewidomych Żeglarzy Ślepa Kura, to że jest to niby adresowane do osób niepełnosprawnych. Nie, jest to mylne pojęcie, zgłosić się każdy może. To my, jako niepełnosprawni, organizujemy ten festiwal dla pełnosprawnych. No tak jak chyba nawet dziś to już miałem okazję powiedzieć w innych mediach, że to my chcemy odczarować, zrobić coś dla was pełnosprawnych i odczarowywać ten mit osoby niepełnosprawnej, niezaradnej, wymagającej ciągle wsparcia i pomocy. Nie, to jest zupełnie inaczej. Ale no, jeżeli uda się zgłosić osobom niewidomym, niepełnosprawnym, ale to tak samo dla osób pełnosprawnych, jeżeli będą dzieci, jeżeli osoby będą nieletnie, tudzież dzieci, pokrywamy też koszt opiekunów, tudzież rodziców. A proszę mi powiedzieć, jakie są doświadczenia z tych poprzednich edycji? Co się podczas nich zadziało? No rozwijamy się, tak jak mówię, początek był... Poza rozwojem. Czy były jakieś takie sytuacje, które utwierdziły Państwa w przekonaniu, że warto było? Oczywiście, że warto było. W zeszłym roku mieliśmy bardzo ciekawe zdarzenie. Pierwszy dzień, wspaniały, pogoda, publiczność dopisała. Cudownie było, naprawdę szaleństwo. Byłoby do białego rana, gdyby Poleńczyk nie był miejscowością uzdrowiskową i aby móc zabawić się troszkę dłużej, czyli powyżej 22:00 należy mieć specjalne zezwolenie i przedłużyć ten czas. Inaczej nie ma. Ale my mieliśmy, zorganizowaliśmy, ludzie się bawili. Kolejnego dnia odwiedziły nas chmury, spadł deszcz, była burza, wszystko latało i fruwało, zlało scenę, co spowodowało, że też sprzęt został zalany i nie mogło się to odbyć. Ale nie, że się nie odbyło. Udało się wszystko zorganizować, ponieważ bardzo szybko miejscowe, nie wiem, osoby, które mogą coś zrobić miejscowe, zaproponowały nam miejsce pod wiatą jednego z pensjonatów, gdzie mogliśmy przeprowadzić przesłuchanie kandydatów. No, koncert gwiazdy już się nie udał, ale też za to udało się zrobić jakiś koncert finałowy. Pozwoliło to, uświadomiło nas też, że wszystko można, tak? Że mimo tak podbramkowej sytuacji, jak naprawdę zablokowanie sceny i możliwości, udało się przeprowadzić drugi dzień konkursu z sukcesem, z nagrodami, ze szczęśliwymi ludźmi, zadowolonymi. Łomotał deszcz, burza dookoła chodziła, pioruny jak piorun. A my graliśmy, śpiewaliśmy i było pięknie. I mamy co wspominać. A czy nigdy Państwo nie mieli takiego momentu zwątpienia, że jednak za dużo Państwo wzięli na swoje barki, bo i organizowanie rejsów, i organizowanie festiwalu, to wszystko wymaga jednak czasu. I naprawdę no, takiej organizacji i współpracy wielu ludzi i wielu organizacji też. A momenty zwątpienia są bardzo krótkie, jeżeli w ogóle zdarzają się. Oczywiście każdy miewa chandrę, tak zwaną, ale to króciutko, szybciutko jedziemy dalej do przodu. Mamy bardzo wielu bardzo pozytywnych ludzi, którzy z nami współpracują i to jest też budujące. Współpraca z Urzędem Gminy, na przykład w Poleńczyku, w Solinie, to jest, no oni są współorganizatorem tego festiwalu, także pomoc bardzo olbrzymia, duża z tamtej strony, tubylców w ogóle, rewelacyjnie się współpracuje i to jest motor, który pcha do przodu tą całą organizację naszą, czyli chcemy współżyć z wodą, z wiatrem, z muzyką, z ludźmi, bywać, bawić się, ciężko pracować w czasie rejsów, w czasie sztormów, walczyć z tym, no nie walczyć, broń Boże, z naturą, tylko współpracować, walczyć w tym sensie. Bardzo nas to wszystko mobilizuje i bardzo pozytywnie nastawia do czasem wielu nieprzespanych nocy w związku właśnie z organizacją festiwalu na przykład. To jest i dodaje skrzydeł, podejrzewam. A proszę mi powiedzieć, jakie są najbliższe plany fundacji? Czym państwo chcą zaskoczyć wszystkich swoich podopiecznych fanów? To znaczy w tej chwili, tak jak już mówimy, jest festiwal i jest parę spotkań będzie związanych z żeglarstwem. Czekamy tylko na odpowiednie pieniądze, które mają spłynąć na konto i wtedy już będziemy zaskakiwać rejsami. Ja jestem zaproszony w tym roku na przykład na Mistrzostwa Europy w żeglarstwie ludzi niepełnosprawnych w lipcu, a myślę, że koniec sierpnia, wrzesień już będziemy proponowali nasze rejsy. Nasz przyjaciel, kapitan Wojtek, dzwonił dzisiaj do mnie też, że proponował, mamy taką łódkę Woj, też na której pływaliśmy już wiele razy na Adriatyku. No i współpraca z Empatią plus remont naszej łodzi, którą już też uzyskaliśmy. Empatia to, powiedzmy, to jest pierwszy transatlantycki jacht przystosowany do osób niepełnosprawnych. Tak jest. Pierwszy polski jacht. Pierwszy polski. Tak, to jest fundacja Empatia, z którą też współpracujemy, tak jak z PZZ-em, z KOZZ, z wieloma tego typu organizacjami, z PZN-em też współpracujemy właśnie w propagowaniu tego wszystkiego. A czy państwo też mają jakieś wzorce, które chcieliby ściągnąć tutaj do Polski? Znaczy wzorcem. Bardzo nam zależy właśnie, by... Być wzorcem. Być wzorcem, znaczy wzorcem. Wzorce to są takie, że inne kraje mają jakby inne możliwości. Brytyjczycy mają dwa piękne jachty, w pełni przystosowane dla osób niepełnosprawnych, ale nie niewidomych, tylko każdej niepełnosprawności. Praktycznie każdą czynność na jachcie może wykonać osoba o różnej niepełnosprawności ruchowej, wszelkiego rodzaju niedowładach. Czym byśmy się chcieli wzorować? No chyba tylko tym, by móc coś takiego zbudować. To jest ważne. Ważne jest zaplecze, ważna jest baza, by jeśli chce się kogoś uczyć, tak szkolić. Tak jak powiedziałem, my chcemy wyszkolić niewidomych żeglarzy, ale niewidomi żeglarze, żeby mogli budować i zacząć wozić też innych żeglarzy widzących. Chodzi nam, w ogóle chcielibyśmy położyć na duży nacisk na integrację. To nie jest tak, że my niepełnosprawni i oni pełnosprawni. No to może by chodziło o to, żeby ci pełnosprawni mówi, o ci ze ślepej kury, fajne rejsy robią, popływajmy z nimi, tak? O, to jest fajnie. Tak jak można, nie wiem, popływać z różnymi instytucjami, które organizują rejsy morskie, to może ktoś po prostu by patrzył, że u tych niewidomych to jest całkiem, tej ślepej kury całkiem fajnie. Weseli ludzie, grają, śpiewają, mają zespół, zawsze jest jakaś tam wesoła aura i impreza. A czy planują państwo rejs dalej niż tylko po Bałtyku? Właśnie taki rejs chodzi po głowie już dość długo. Właśnie dzisiaj też rozmawiałem z już wcześniej wspomnianym Wojtkiem. Przygotowujemy rejs do Nowej Zelandii. Jeszcze, to już bardzo daleko. No bardzo daleko. Ale Nowa Zelandia mało, dookoła świata. No, ale jak to pójdziemy do Nowej Zelandii, to stamtąd trzeba też wrócić, także będzie pewnie to już dookoła świata. No i to jeszcze troszeczkę czasu zajmie przygotowanie i sprzętu, i ludzi, bo to już taki rejs treningowy przed tym głównym rejsem dookoła świata, to będzie rejs z Hiszpanii, z Kanarów na Karaiby. To też właśnie pracujemy już w tej chwili nad tymi rejsami. Ale to rozumiem, że państwo przygotowują jakąś kadrę wilków morskich, żeby w takim rejsie poradzili sobie i ewentualnie wsparli te osoby, które są nowicjuszami w tej dziedzinie. Takie przedsięwzięcie raczej nie przygotuje jednej ekipy, tylko raczej będą to rejsy rotacyjne. No, będzie się na pewno zmieniała grupa żeglarzy na jachcie, bo no wyruszenie w rejs, no, czy na Karaiby, czy do Nowej Zelandii, to trochę czasu trwa. Ale ja tu wspomniałem o rejsie dookoła świata. To jest taka nasza mantra, to jest takie marzenie, ale z drugiej strony no, każdy żeglarz chciałby ten świat dookoła opłynąć. No i my też mamy taką nadzieję, że tak naprawdę kiedyś będziemy mogli powiedzieć, że w pełni od początku do końca ten świat żeśmy opłynęli. Ale to jest jakby taki cel, który będzie dowodem na to, że udało nam się to zrobić, to żeglarstwo na takim poziomie, że będzie miało ochotę ktoś wziąć w tym udział, popłynąć, wrócić, opowiedzieć, być zadowolonym. No ale ja rozumiem, to że państwo ważne. Już myślą konkretnie o tym rejsie, że są już jakieś tam różne pomysły. jak Ryszard wspomniał, sam fakt popłynięcia do Nowej Zelandii czy na Karaiby już wiąże się z wyszkoleniem właśnie ekipy. To jest właśnie to przygotowanie. Tak, zresztą wszystkie dotychczasowe rejsy i spotkania z ludźmi, z żeglarzami, po prostu z tych grup, z tych ludzi będziemy zapraszali. No i próba generalna do tej Karaiby, bo jednak dłuższy czas spędzany razem, bez lądowania w porcie, no to jest jednak załoga. Załoga musi być wtedy już dość dobrze dobrana, bo to jest czas, robi się trudny. Po pewnym okresie ludzie zaczynają się czuć zmęczeni sobą. I tu już się kończy rekreacja i zaczyna się tak naprawdę sport, ale to już wyczyn, tak jest. To chcemy ten wyczyn zrobić i to jest moje marzenie. Jeszcze jak widziałem, zawsze marzyłem o rejsie dookoła świata. Później straciłem wzrok i w zasadzie to, co mówię ciągle też, że jak zacznie mówić radar, to będziemy mogli już samodzielnie pływać. To nie wiem, czy do tego dojdzie, czy nie, ale kiedyś właśnie też pytano mojego kapitana, czy puściłby mnie w rejs dookoła świata. Powiedział, że tak, tylko bez zawijania do portu. Po prostu. Na zakończenie proszę przypomnieć, gdzie te wszystkie osoby, które są zainteresowane festiwalem Bieszczady pod Żaglem, mogą szukać informacji i mogą też szukać informacji o tym, co państwo robią w najbliższym czasie. Oczywiście strona fundacyjna, czyli www.ślepakura.com. Druga rzecz to oczywiście Facebook nieoceniony, gdzie wszelkie informacje bieżące są zamieszczane. No i to, co dla nas w tej chwili najważniejsze, główne, kluczowe, na co zapraszamy regularnie, www.bieszczadypodżaglem.pl. 11-12 sierpnia, Polańczyk, będzie się działo. Zapraszamy. Gośćmi Czasu Niezwykłego byli Ewa Kuczbajska, członek Fundacji Niewidomych Żeglarzy Ślepa Kura, Ryszard Pożar, prezes tej fundacji, i Rafał Gorgolik, członek fundacji. Dziękuję państwu za wizytę w studiu. Dziękujemy. Dziękujemy. Ahoj. Czas niezwykły. Na wyciągnięcie ręki. Moc atrakcji, gry planszowe, loterie fantowe, familijne zawody sportowe, potańcówki i koncerty. Wykłady na przykład na temat roślin antysmogowych, a przede wszystkim sąsiedzkie rozmowy przy wspólnym stole. To wszystko wydarzy się już w najbliższą sobotę podczas Dnia Sąsiada zainicjowanego przez Kuruch Sąsiedzki, mówi Magdalena Czarnecka z Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej w Warszawie. Kuruch Sąsiedzki to jest sieć grup nieformalnych w całej Warszawie, których celem jest poprawianie jakości sąsiedztw. To znaczy, żeby ludzie się znali, żeby się integrowali, żeby wspólnie spędzali czas. Czy tego typu ruchy działają też w innych miastach? Oczywiście sporo się dzieje w Trójmieście, w Poznaniu. Myślę, że można w ogóle powiedzieć o takim lokalnym przebudzeniu w całej Polsce. Mają już dosyć po prostu takiego zamykania się tylko w swoim mieszkaniu. Chcą spędzić czas z sąsiadami w sposób niezobowiązujący i temu sprzyjają takie inicjatywy jak na przykład Dzień Sąsiada. To są spotkania organizowane przez często instytucje, ale co nas najbardziej cieszy, nieformalne grupy, czyli takich zwykłych mieszkańców, którzy zgłaszają się do nas i mówią, tak, chcemy zorganizować Dzień Sąsiada, my im zapewniamy wtedy wsparcie, dostają od nas taki pakiet startowy. Widzę taki pakiet przed nami, tu właściwie leży cała serta tych pakietów. To jest taka torba. W tej torbie znajdują się jeszcze kolejne torby, plakaty z naszym ologowaniem, zaprojektowane profesjonalnie przez naszą graficzkę, ale one są puste w środku, dlatego że mimo, że wszystkich nas łączy czy ta idea Warszawskiego Dnia Sąsiada, to jednak można je spersonalizować w zależności od sąsiedztwa, w zależności od dzielnicy i wypełnić samodzielnie, uzupełniając miejsce, czas. Mamy też marker, którego można użyć do wpisania. W środku są też takie pocztówki, w których jest dzień, godzina, miejsce i również można wpisać szczegóły Dnia Sąsiada. Wrzucić na przykład sąsiadom do skrzynek pocztowych i napisać miłe słowo. Też zachęcamy do wypełniania tych pocztówek na samym już Dniu Sąsiada, żeby po prostu powiedzieć, zostawić mu dla ciebie sąsiedzie, chcę ci powiedzieć coś miłego, chcę cię poznać. Wiem, że brzmi to może trochę szalenie, ale naprawdę działa i nasi aktywni mieszkańcy, którzy uczestniczą już od wielu lat w Dniu Sąsiada, potwierdzają, że o wiele lepiej żyje się w takim sąsiedztwie, w którym ludzie się po prostu znają. Działa. Zwykła kartka, to niewiele. Zwykła kartka, a a tak naprawdę jest skuteczniejsze niż monitoring. Bo kiedy poznajemy się z innymi sąsiadami, to oni też na pewno zauważą, jeżeli ktoś będzie nam chciał odczepić rower z klatki. Dalej w pakiecie mamy też chorągiewki. Żeby było miło, są balony, wszystko jest kolorowe. My dajemy różne wskazówki, co można zrobić. Przede wszystkim naszą taką filozofią jest budowanie partnerstw. Powiedzmy, mamy aktywną sąsiadkę, która zajmuje się dzierganiem. I już na takim dniu sąsiada możemy sobie wspólnie dziergać. To też jest poszukiwanie wśród instytucji sprzymierzeńców. Na przykład jakiś dom kultury albo biblioteka może nam pożyczyć stoły na taki dzień sąsiada. Państwo też organizują szkolenia. Organizujemy Akademię Inicjatyw Sąsiedzkich. Akurat tegoroczna edycja się już skończyła. To są otwarte spotkania, otwarte warsztaty, na których mówimy, jak motywować ludzi do działania, jakie są aspekty prawne, co można w ogóle robić, jakie są sposoby finansowania działań nieformalnych i tak dalej, i tak dalej. Jak dużo tych wspólnot już jest w Warszawie? W tegorocznym Dniu Sąsiada będzie brało udział 58 takich grup, ale myślę, że można to już liczyć naprawdę w setkach. Są studenci, są emeryci bardzo aktywni, rodziny z dziećmi. Organizowane są różne śpiewanki, wymiany garażowe, mnóstwo rzeczy, wystawy zdjęć sąsiadów. Tu od 3 lat przychodzę. Tu się spotykamy regularnie raz na tydzień, czasami nawet częściej. Słyszałam, że pan się bardzo zaangażował w przygotowania do Dnia Sąsiada. Jak to będzie u państwa wyglądało? Ja w związku z tym, że lubię zjeść, będę przygotowywał farsz na kanapki. Coś do zjedzenia, żeby można było poczęstować sąsiadów. Tuńczyk w oleju, dodany do usmażonej cebuli z jabłkiem i z pieczarkami. Plus wszelkiego rodzaju przyprawy. To będzie jedna, a druga będzie na bazie seru. A co będzie taką największą atrakcją tego Dnia Sąsiada tutaj u państwa? Z tego, co ja wiem, to moje kanapki. A poza tym to już nie wiem. Ja się koncentruję na kanapkach. Tak, żeby ludziom to smakowało, żeby mogli mnie pochwalić. Mimo, że warszawski finał jest 27 maja, tak naprawdę ciągle można się zgłaszać i organizować Dzień Sąsiada nawet w czerwcu czy w wakacje. I zachęcamy bardzo do tego, żeby nie brać na siebie zbyt dużo, tylko dzielić się właśnie tymi obowiązkami, żeby na samym Dniu Sąsiada nie być już tak zmęczonym, że człowiek ledwo dyszy i już właściwie chce, żeby się skończyło wszystko, ale żeby mógł sobie usiąść z tymi sąsiadami, napić się lemoniady, czy w zależności od tego, co wspólnie wymyślą wcześniej, miło spędzić ten dzień. Więcej informacji znajdą państwo na stronie www.inicjatywysąsiedzkie.pl. To wszystko w dzisiejszym Czasie Niezwykłym. Za uwagę dziękuję Elżbieta Malinowska, Edyta Kocęba-Górka i Elżbieta Korczyńska. Is it worth it? And you and the coat and the shoes for the wife, and a bicycle on the boy's birthday. It's just a rumor that was spread around town by the women and children. Soon we'll be shipbuilding. Well, I ask you. The boy said, Dad, they're going to take me to task. But I'll be back by Christmas. It's just a rumor that was spread around town. Somebody said that someone got killed in for saying that people get killed in the result of this ship building. With all the will in the world, diving for dear life, and we could be diving for pearls. Shipyard in no